Larifari. Odsłona jak obrazu przy najświętszej Marii. Skrupulatny w przyróbę zawarii. Lud ma głód, niech posłucha, więc doceni trud i starań brud. To efekt tego nie żaden cud. Rachwo, szybko wiesz jak fast food. Ja, super good. To do twoich nut. Larifari, discret. Aha, dla wszystkich dziewczyn, które tańczą na trzech koncertach. Aha, 2001. Aha. Ej baby, to nie czary, to Larifari. Każdy z nas ma rytm, rytm wam damy. Chcecie tej karmy, oryginalny root boy. Dobrej wibracji, jestem ofiarnym sługą. Na żywo w studio, to nie wkurwione bity. Trudno, ale na pewno nie zaśniesz przy tym. Kochanie, czujesz ten rytm, więc zróbmy przerwę. Bas, stopa, hi-hat, werbel. Posłuchaj, zatańcz do tego, będzie fajnie. Choć nie jestem JD, mogę dać ci climax. Ktoś trzyma gardę, a my pełen chillout. Walkę mam gdzieś, gdy ty mi czas umilasz. Gdy nasz czas leci, co dzieje się na zewnątrz. Poczuj w sobie ten bas, kiedy leży ze mną. Ciemność, pełno dźwięków, znajdź spokój. Senność, w ten noc bit ten możesz poczuć. Ten rytm już dobrze znasz. To bezbędny i pulsujący bas. Tę swą dobrze znasz. Larifari, discret. Widziałem cię w tańcu, do tych kawałków. Przyjechałem sam, to dam ci trochę funku. Ty mi daj ten taniec, kochanie, ja wtedy sama zaczniesz mi prosić tylko o to, żebym bez przerwy dawał ci rytm, dziś nie uśniesz. Jest tak gorąco, że musisz zdjąć bluzkę. Patrzę na twój uśmiech, masz mamę francuskę. Że ma pel discret, ja wypełnię pustkę. Ty już też mała, to nie konkurs sadów. Rozmawiamy, a w tle ryka wadu. Muzyka to mój nauk, jedyny chyba, że ty chcesz stać się jeszcze jednym, nie przeczysz. Daj mi swój numer, umówię się z tobą chętnie. Ja go nie zgubię, w tym tłumie wyglądasz pięknie. U ciebie czy u mnie, nieważne, więc daj mi rękę. Dzisiaj w tym klubie mocniej bije mi serce. Już dobrze znasz. To bezbędny i pulsujący bas. Bezbędny i pulsujący bas. Tę słowa dobrze znasz. Larifari, discret, cały czas.